بسم الله الرحمن الرحيم. نهضوا بأعباء المناقب وارتقوا ومبابا ما يقوم يتولى الصفة نزوري وارتقوا في منصب العليا وكباندا كتك وظيفة نتشي وشجو الأشم تشيو la shami kwa maana ya cha juu, yaani na shami la maana ya sema ashamma rajul, maana yake amenyanyua kichwa chake hivi. Amepita akiwa kanyanyua kichwa chake kwa kibri. Arrasi, cheo ambacho ni imara madhubuti kisichoyumba. Tara al-ida sar'a bimu'atara kirada, utawaona maadui wakiwa wameanguka na kufa katika vita vilivyoangamiza. Fallahu yahrusuhum min alwiswas, basi Mungu hao awalinde na kila wasiwasi. Wabasiin imamuhum bijalalihi mutaqaddimun, kiongozi wao kwa ubora na utukufu wake ni mwenye kusonga mbele. Taqadduma bismillahi fil qirtasi, kama kutangulia kwa bismillahi kwenye karatasi ya barua au chochote kinachoandikwa. Laula nidhamu al-mulki fi tadbirihi, kama si nidhamu na mfumo wa mfalme katika kupangilia kwake mambo. Lam yastakhim fi al-mulki halu an-nas, isingenyooka katika utawala hali ya watu. Kam min amirin qablahu wa khataba al-ula, kam min amirin, viongozi wengi tu kablahu, kabla yake, khataba al-ula, waliotoa khutba kam min amir. Anasema kam min amir, ni viongozi wengi kablahu, kabla yake, khataba al-ula, utukufu ulileta janga na matatizo. Wayujhiduhu rajaatuhu biliflas, na lililomtaabisha zaidi huyo kiongozi ni kurejea kwake nyuma katika hali ya kufilisika. Hata idha jaa almaali kufuha, mpaka utukufu ulipojiwa na stahili yake, yule anayestahili kuchukua utukufu huo. Khadaat lahu, ukanyenyekea lahu min ba'di farti shamas. Anasema khadat lahu, mtawala utakufu huo ukamnyenyekea, kwa kuwa ndio mwenye kuiana nao. Min ba'di farti shamasin, baada ya kukataa kwa kiwango cha juu au cha mwisho kabisa. Taat lahu aidi almuluk, mikono ya watawala ikamtii. Wa adhanat min naili misra asabi ulmi qiyas, na ikanyenyekea na kuacha kuitusi na kuisema vibaya nchi ya Misri. Asabi au kuidhuru, asabi ulmi qiyas, vidole vya vipimo vyote vya kutukana na kulishambulia jambo. فهو الذي قد رد عنا البؤس yeye ndio aliyotuondolea taabu na hali mbaya fi dhahari kwenye kipindi bihi kwenye kipindi hicho laulahu kama si yeye kulla albasi basi kila hali mbaya na taabu ingelitufika ingelitupata azala dhulman amma kulla miasami akaondoa dhulma iliyoenea kukienea kila kiungo kiwiko naisha ni pale mahala inapovaliwa bangili kwa mwanamke mkononi miasairil anwa'i wal ajnas aina mbalimbali na jinsi mbalimbali bil khadhi lil mad'u dhidda fi'alihi aliyeitwa bil khadhil bali acha kutoa nusura almadhui aliyeitwa kujieleza dhidi fi'alihi dhidi ya vitendo alivyofanya binasiri na kwa yule mwenye kunusuru almutanaqid alasas ambaye msingi wa utawala wake ni wenye kuvunjika. Yeye alikuja katika kipindi akatawala kwenye mazingira haya magumu. Kuna hali ya usaliti, hali ya kwenye kunusuru mbali. Kamni matam lillahi kanat indahu. Anasema neema ngapi za Mwenyezi Mungu zilizokuwa kwake fakanaha fi ghurbati wa tanasi. Neema hizo zikawa kama vile ziko katika hali ya ugeni na kujifanya kama vile wamezisahau hazipo. Mazala sirru sharri baina dhulu'i. Iliendelea siri ya uovu kati ya mbavu zake kanari mithili ya moto au sahibatu lil armasi au uliambatana naye huo moto lil armasi kwa kuficha habari zisiwafikie kamsanna sayi'atan alaiha ithmuha. Katika nukala zingine kam min sayi'atin ni makosa mangapi itakuwa bora zaidi. Kamsana ni mara nyingi sana ameanzisha sayi maovu alaihi ithmuha juu yake madhambi ya maovu hayo aliyoanzisha hata alqiyama mpaka siku hiyo ya mwisho maalahu min asi hana mtu wa kumtibu na yani kumuondolea hali hiyo. Makran bana arkanahu kwa hila na njama alijenga nguzo za utawala wake walakinaha lilghurri lakini nguzo hizo za utawala kwa hada kad buniyat bighairi asas kwa kuwa zilijengwa kwa hada basi ni sawa na kusema zilijengwa bila ya msingi. Kullu mri'in yansa wa yadhkuru taratan kila mtu kimaumbile husahau na hukumbuka mara nyingine lakinnahu lisharri laysa binasin lakini yeye shari si mwenye kuisahau. Kumba kila mtu anakumbuka na kusahau lakini shari haisahau. Amlalahu rabbul wara amemletea kwa njia ya mwela wake mlezi wa viumbe wote hata idha akhadhuhu lam yuflituhu mpaka pale atapoweza kushikwa basi hato achiwa marul kasi japo kupita glasi ya kinywaji kinywani mwake muda huo hato upata. Wa adalana minhu almalika ametunusuru kwa kutubadilishia almalika na kutuletea mtawala mwingine bimaliki kwa kumuondoa huyo mfalme ayamuhu ambaye masiku yake sadarat bighairi qiyas yalitoka na amri zisizo na kiasi. Fastabsharati umul qura, mji wa Maka wakafurahi, wal ardu na dunia yote, min sharqi na gharbin kal udhaibi wa fasi. Anasema kal udhaibi, kama ulivyokuwa na amani na tulivu na ukafurahi. Mji wa Udhaib au Adhib kwa lugha nyingine ni mji uko karibu na mji wa Madina. Wafasi ni mji ulioko Moroko. Ayatu majdin la yuhawilu jahdaha, ishara za utukufu hawezi kujaribu kuzikanusha. Finnasi, katika watu. Ghairu jahili al-khannas, isipokuwa yule mjinga munafiq. Manaqibu al-abbasi lam tujma' siwa lihafidihi malik al-wara al-abbas, na sifa nzuri za Abbasi hazikukusanywa isipokuwa kwa mjukuu wake mfalme wa watu na viumbe. Abbas, la tunkiru lilmustaini riasatan, msipinge uongozi wa mustain. Fil mulki min ba'di jahudi nnas, baada ya yule mpingaji sana na mwenye kusahau. Fabanu Umayya taqad ata min ba'dihim, hawa Banu Umayya wamekuja baada yao. Fi salifi dunia, katika wakati uliopita duniani. Banu al-Abbas wa ata shaju Bani Umayya tanashiran, wa ata ashaja Bani Umayya, na akaja huyo Ashaju Bani Umayya ambaye ni Abdul Omar ibn Abdul Aziz ndiye anayekusudiwa. Nashiran lil'adli, akaja akiwa ni mwenye kueneza uadilifu. Min ba'di al-mumabiri al-khas, baada ya yule mwagaji damu za watu na anayewadhulumu na kuwafanyia mabaya, ambaye ni Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi al-Khasi, ambaye kwamba alikuwa ni chotara. Khasi mtu ambaye mababu zake ni weupe, wakati yeye ni mweusi, au yeye ni mweusi babu zake ni weupe. Maulaya abduka kad ata laka rajia, he mola wangu, mja wako huyo amekujia akiwa anataraji. Minka, kutoka kwako. Alkabula, kukubaliwa. Fala yara min basi, ili asipatwe na tabu na ubaya wowote, kwamba haoni tabu yoyote kwa kule kwa karibu na wewe. Laula almahabatu طولت أمدحه لكنها جاءته بالقسطاس, كما سيوتيشو نا وليرفوش مامبو أمدحه على سمن جمسيف لكنها جاءته بالقسطاس, لكن وتيشو هو umemjia kwa uadilifu na usawa. Basi amekuwa ni mtu wa kawaida, fadama rabbu nnasi izzaka daima, aendeleze mola wa watu utukufu wako daima. Bilhaqi mahrusan, kwa haki uwe ni mtu mwenye kulindwa. Birabbi nnasi, kwa ulinzi wa mola wa watu. Wabakita tastamiu lmadiha lkhadimi, na uendelee kuishi usikilize sifa za mtumishi. Laulaka kana min alhumumi yuqasi, ambaye kama si wewe basi angalikuwa Yukasi anakabiliana na tabu kubwa minalhumumi kutokana na mambo ya kushughulisha moyo wake. Abdun safa wuddan wa zamzam muhadi. Abdun safa wuddan, ni mtu aliye na penzi safi, wa zamzam muhadi. Zamzam muhadia katika kazi zingine, na zamzam ikiwa ni yenye kuimba, kutoa sauti nzuri. Wasaa ala alainaini kabla rasi, na alikwenda kutoka kuikubali haki kwa kuyatumia macho mawili, kwa maana aliiona kabla ya kichwa chake kuikubali. Amdahuhu fi ali baiti Muhammadi, sifa zake zizi katika familia ya Muhammad, baina alwara, kati ya viumbe wote, miskiyatul anfas, sifa zake hizo ni sawa na pumzi zitokazo kwa anayepumua zikiwa na harufu ya miski. ولما وصل المستعين الى مصر سكن الكان قلب فكر مصر المستعين عليك كنغومي وسكن الشيخ الاستبلي شيخ كفا كتك زيزي وفوض اليه المستعين تدبير المملكه المصريه مستعين كم مملكه يقبانغا وكسماميه وتولى مصر ولقب نظام الملك akapewa lakabu ya nidhamu mulki. Fakanatul umara idha faragu min alkhidma, maamiri walikuwa wakimaliza kuhudumia, ilkasri yakulu nazalu fi khidmati sheikh, wanashuka kumhudumia sheikh, ila alistabli kwenye zizi. Fa'idatul khidmatu indahu, huduma zikarejeshwa kwake. Yakawa indahu libramu wanakhdhu, ikawa kwake sasa kuyapanga mambo, kuyapitisha wanakhdhu na kuyavunja, yakawa yako katika mamlaka yake. ويقوى عنده الإبرام والنقض ويقوى أساسا نفنيك قاكي معموزة كي يبتشى معمبنا كي يبنجا ما توجه داوة داروه إلى المستعين كيشا كين داوة داوة دارو ومستعين فعالم على مناشيري والتواقيعي ويعلم وناك علامة وناك علامة على المناشير كوني مسومين والتواقيعي نكويك سايني ثم انه تقدم اليه المنديه بي لا يمكن الخليفة كوى شيخ سمروس وخليفة من كتابة العلامة كواندك علامة إلا بعد عرضها علي سبقى بعد كمونيش على مغانا تحقوك فاستوخش الحليف خليفة أكاكوسراها كويلة وضاك صدره ميواك وكا أون فرح وكفر قلقوه وفي كزيد كواك فلما كان في شبان سار الشيخ ilipofika Shabani sala Sheikhun il Khalifa, Sheikh alimuomba Khalifa yufadhi alayhi sultana, ampe madaraka ala alada waida, fajaba bi sharti ayanzila, akamkubalia kwa sharti atoke min alqala, kwenye ile ngome ila baitihi, kwenda nyumbani kwake, yani atoke ikulu aende kwenye nyumba yake. Falam yuwafiquhu Sheikhun ala dhalika, Sheikh hakukubali hilo. Wataghalaba alsata watalakaba bilmuayidi, akatumia mabavu kuchukua madaraka hayo, akajipa lakab ya muayid. Wasarraha bikhali almustain, akatangaza kuwa mustain amevuliwa madaraka. Wabaya bikhilafati akhaa Dauda, akampa baya ya ukhalifa ndugu yake Daudi. ونقل المستعين من أكمهاميش مستعين من قصر يدار kutoka ikulu mpaka kwenye nyumba mindhuri lukala katika nyumba za ngome mamaahu ahluhu akiwa na mkewe na familia yake kul wakala bihi man yamnahu lijtimaa binnas akaweka wakala wa kumzuia kukutana na watu baraka dhalika Nuruz naibu Sham habari hizo zikamfikia Nuruza msaidizi wa uongozi kule Sham fajama alqudata wal ulama akawakusanya makadhi na wana wazuoni wastaftahu mamma sanahu almuayyid akawauliza kuhusu watu wa kilichofanywa na Muayyid. Kale al-Khalifa cha kumvua madaraka Khalifa wa Hasrihi na kumweka kifungo cha nje. Fafta ubi anna dhalika la yajuzu fatwa waliyotoa kuwa halikubaliki hilo. Fajma ala qitali al-Muayyid. Akaazimia kumpiga vita Muayyid. Fakharaja ilayhi al-Muayyid fi sanati 17. Muayyid akamtokea yule naibu Sham katika mwaka wa 1787 mwaka 1817 wasayara almustaina ila al-Iskandaria akampeleka mustaina ila Alexandria fa'atuqila biha akafungwa huko ila antawalla Tatar mpaka alipokuja kushika madaraka Tatar fa'atlaqahu ndipo akaja kumwachia mustain wa adhna lahu fi al-maji' ila al-Qahira akamruhusu kuja Cairo fakhtara sukuna al-Iskandaria lakini yeye aliteua kuishi Alexandria lana hustataba alipoona kuwa pazuri kwake hasala lahu malun kathiru fi al-tijara akapata mali nyingi tu kwa biashara kwa hiyo si lazima mtu awe mtawala fasa mara ila an matabiha akaendelea mpaka kafa hapo shahida akiwa ni shahidi lakini kwa ugonjwa wa taun fi jumadil akhir sana 33 ومن الحوادث الغريبة كانت كما تكيو يعجاب في أيامه كوني كبين دي شاو تولاكي في سنة 12 كثر النيل منتو نايل ولفريكا في أول يوم من المسرة سيكو يكوانزا كتك مويز من قول مويز يا كبت وبلغت زيادة 22 ذراع زيادة لفكا ذراع 22 في سنة 14 أرسال غياث الدين أعظم شاه ابن اسكندر شاه مالك الهند اليتوما ويومبه هو غياث الدين اعظم شاه ابن اسكندر شاه مالك الهند مفالم هندي يطلب التقليد من خليفه ويومبه هو اكيومبا كوبيو مدركه خليفه وارسل اليه مالا كم بلكيانا مال سوين رشوة ايتين وللسلطاني السلطاني كم بلكيا هديه ومن مات في خلافته كتك وليكوفة كوني تعالى المستعين بالله الموافق الناشر شاعر اليمن نصر الله البغدادي عالم الحنابلة الشمس المعيد نحوي مكة والشهاب الحسباني والشهاب الناشري وفقيه اليمن مطالب وفقه اليمن وابن الهادي هادم صاحب الفرائض من مطالب وفق ميراثي والحساب وابن العفيف شاعر اليمن والمحب ابن الشنعة عالم الحنفية والد قاضي المعسكر بين مزاز وقاضي وعسكر هاي